वही अंतरा भी दानिश को एक टक गुस्से से देख रही थी। दानिश उसके चेहरे को पकड़ते हुए अपने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं सिली गर्ल, गॉट इट? अंतरा का मन कर रहा था कि वो अपने सामने खड़े शैतान को जान से मार दे जो उस पर ऐसे रौब दिखा रहा था। वहीं फिर अंतरा ने गहरी सांस ली और दानिश से खुद को छुड़ा कर बिना कुछ कहे तुरंत रूम से बाहर निकल गई। वो सीधे नीचे आई। अंतरा ने सोफे पर से अपना बैग लिया और चुपचाप बाहर निकल गई। वो दानिश की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, जिस वजह से वो ड्राइवर के पास गई और उससे कॉलेज चलने को बोली। पर तभी ड्राइवर ने उसे मना करते हुए कहा, आप छोटे बाबा के साथ चली जाइए, उन्होंने कहा है कि हमें आपको नहीं ले जाना है। उसकी बात सुनकर अंतरा को दानिश पर बेहद गुस्सा आया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता था उसके साथ? कुछ देर बाद अंतरा अभी वहीं खड़ी थी कि दानिश वहां अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर आया और अपनी कार का डोर अंतरा के सामने ओपन करते हुए एरोगेंट आवाज में बोला, कम एंड सिट। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगी। उसे कॉलेज जाना ही था, जिस वजह से वो अपने पैर पटकते हुए चुपचाप जाकर बैठ गई और दानिश को अनदेखा कर विंडो के बाहर देखने लगी। दानिश ने उससे कुछ नहीं कहा और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। पूरे रास्ते दोनों के बीच शांति थी। कुछ देर बाद उनकी कार कॉलेज के पार्किंग एरिया में पार्क हुई और अंतरा कार से निकलकर सीधे कॉलेज के अंदर चली गई। आज कॉलेज में काफी चहल पहल थी। अंतरा चारों तरफ देखते हुए अपनी क्लास में गई तो आज श्रेया आई हुई थी। अंतरा उसी के पास जाकर बैठ गई। तभी उसकी नजर लास्ट डेस्क पर गई, जहां अभिषेक चुपचाप अपने डिसेंट वे में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंतरा को उस दिन फ्रेशर्स पार्टी का सीन याद आया, जिस वजह से वो अभिषेक से अपनी तरफ से माफी मांगना चाहती थी। पर वो कुछ सोच कर रुक गई और तभी श्रेया ने उससे कहा, हे, कैसी हो तुम? तो अंतरा ने फिर स्माइल करते हुए कहा, अच्छी हूँ। वैसे कॉलेज में फिर से कोई पार्टी है क्या? काफी चहल पहल देखी मैंने आज। उसकी बात सुनकर श्रेया ने एक पैम्पलेट दिखाते हुए उससे कहा, इसे देखो, तुम खुद समझ जाओगी सभी लोगों की एक्साइटमेंट की वजह को। उसके ये कहने पर अंतरा ने उस पैम्पलेट को देखा तो उसकी भी आंखों में एक चमक आ गई और उसने श्रेया से कहा, इसका मतलब कि हमारा कॉलेज हमें लद्दाख टूर पे ले जा रहा है, वो भी एक हफ्ते के लिए। वाओ, कितना मजा आएगा ना। उसकी बात सुनकर श्रेया ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, बहुत मजा आएगा। वैसे मैंने आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारी जगह घूमी है, पर कभी अपने इंडिया की ऐसी जगहों पे नहीं गई, और अब जाऊंगी एंड अपनी लाइफ खुल कर जीऊंगी। वहीं अंतरा किसी सोच में थी और वो हिचकिचाकर बोली, क्या इसमें मैं आ सकती हूँ? क्योंकि मुझे भी यहाँ जाना है, मैं कभी दिल्ली के बाहर नहीं गई और मुझे भी दुनिया देखने का बहुत मन है। अंतरा के चेहरे पर एक नाजुक स्माइल थी ये कहते वक्त। उसकी बात सुनकर श्रेया जोर से हंसते हुए बोली, अरे यार, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो, ऑफ कोर्स तुम चल सकती हो। ये टूर स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही टीचर्स रखते हैं, जो एवरी ईयर ऑर्गेनाइज की जाती है, और इसमें हमारे सीनियर्स भी होते हैं जो हमारी केयर के लिए हमारे साथ जाते हैं। ये सुनकर अंतरा के जहन में तुरंत दानिश का ख्याल आया और वो मन में बोली, काश दानिश न जाए इस टूर पर, क्योंकि अगर वो गए तो मैं सुकून से घूम नहीं पाऊंगी। तभी अंतरा श्रेया को देखते हुए बोली, वैसे तुम्हारा भी तो फर्स्ट ईयर ही है, फिर तुम्हें इतना कैसे पता इस कॉलेज के बारे में? उसकी बात सुनकर श्रेया उसे घूरते हुए बोली, मैडम, आप किस सेंचुरी में जी रही हैं? आज के टाइम में इंटरनेट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले अच्छे से इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करते हैं। और वैसे भी ये कॉलेज इतना फेमस है तो इसके बारे में इन्फो रखना बनता है, समझी? उसकी बात सुनकर अंतरा समझ गई और फिर बोली, ठीक है, मैं समझ गई, पर जाना कब है? क्योंकि मुझे घर में पूछना होगा इसके बारे में। श्रेया अपनी बुक्स निकालते हुए बोली, कल शाम को ही जाना है, सारा प्लान पहले ही बन चुका है, इसलिए जो करना है आज ही कर लो, क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम दोनों मिलकर धमाल करेंगे लद्दाख में। उसकी बात सुनकर अंतरा के भी चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट आ गई और उसने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे इतना तो यकीन था कि घर में पूछने पर उसे सभी जाने के लिए हाँ ही बोलेंगे। वहीं उनसे कुछ ही दूर पर बैठा अभिषेक ये सब सुन रहा था और अंतरा के वहां जाने के बारे में सुनकर उसके चेहरे पर शैतानी चमक आ गई। वहीं उसके बाद टीचर क्लास में आए और सभी स्टूडेंट ने उन्हें ग्रीट किया। फिर टीचर ने सभी से जोश के साथ कहा, सो स्टूडेंट्स, जिस जिसको भी लद्दाख के टूर पर जाना हो वो अभी कुछ ही देर में अपना नाम रजिस्टर करवा लें और कल जाने के लिए सब एक्साइटेड हैं। उनकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स तेज तेज हूटिंग करने लगे और फिर टीचर फिर मुस्कुराए और कुछ ही देर में थोड़ा बहुत कुछ समझा कर क्लास से चले गए। आज उन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ाया था। कुछ ही देर में करण, गौरव और प्रिया तीन लोग उनकी क्लास में आए। करण ने सभी से कहा, हेलो एवरीवन, तो आप सबको पता ही है कि हम सब यहाँ क्यों आए हैं। सभी ने जोश के साथ हाँ में जवाब दिया तो करण फिर हंसते हुए सभी से बोला, तो फिर जल्दी जल्दी आइए और अपना नाम रजिस्टर करवाइए। ये बोलकर उसने गौरव और प्रिया को दूसरे स्टूडेंट्स का नाम रजिस्टर करवाने के लिए दिया और वो खुद चलकर श्रेया अंतरा के पास आया। अंतरा उसे अपनी सीट की तरफ आते देखकर उससे खुशी से बोली, सर आप मेरा भी नाम लिख लीजिए। उसके मुंह से सर सुनकर करण को खांसी आ गई और उसने जल्दी से अंतरा से कहा, अरे भाभी आपको ये सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो ऑर्डर करिए। करण फ्लो फ्लो में बोल गया और बोलने के बाद उसे पता चला कि उसने क्या कहा, जिससे उसने फिर जल्दी से बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब कि आप मुझे सर मत कहिए, आप मुझे करण बुला सकती हैं। बी इजी विद मी। करण ने पहली बार में जल्दी जल्दी बोला था जिस वजह से अंतरा को समझने में प्रॉब्लम हुई थी और उसने फिर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उससे स्माइल करते हुए बोली, नहीं आप मेरे लिए सीनियर हो तो मैं आपको सर ही कहूंगी और आप मेरा नाम लिख लो। ये कहकर वो अपना नाम बताने लगी कि तभी करण उसे रोकते हुए बोला, अरे कोई जरूरत नहीं है आपको अपना नाम बताने की, मुझे पहले से ही पता है। ये कहकर वो हंसने लगा और अंतरा ने भी ना समझी में स्माइल की। करण ने फिर अंतरा का नाम लिख लिया और उसके बाद श्रेया के पास आया। श्रेया का माइंड ज्यादा तेज था और उसने करण की अंतरा को भाभी कहने वाली बात को अच्छे से सुना था, जिस वजह से वो उसे घूर रही थी। करण उसे ऐसे घूरते देख बोला, ओ हेलो मिस, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी हो अपना नाम लिखवाओ, ऐसे घूरो मत। करण ने उसे घूरते हुए कहा। करण को अभी भी वो थप्पड़ याद था, जिसका बदला भी उसे कैसे लेना था उसने सोच रखा था। वहीं श्रेया उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोली, श्रेया नाम है मेरा। तो करण ने भी उसे एटीट्यूड में देखते हुए उसका नाम लिखा और फिर अंतरा की तरफ देखकर स्माइल के साथ बोला, अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, कल आपसे मिलूंगा। ये बोलकर वो फिर अपने बाकी दोस्तों के साथ क्लास से बाहर चला गया। अंतरा को करण का नेचर काफी अच्छा लगा और वो स्माइल कर रही थी। उसके बाद वो श्रेया के साथ बात करने लगी। वहीं श्रेया को इतना तो पता चल गया था कि उनके सीनियर दानिश ओबेरॉय अंतरा को कुछ ज्यादा ही चाहने लगे थे, पर उसने अंतरा से कुछ नहीं कहा और वो दोनों कल के बारे में बातें करने लगे। वहीं सीनियर क्लासरूम में दानिश भावहीन होकर अपनी बुक्स को पढ़ रहा था। उसे टूर से कोई लेना देना नहीं था हर बार की तरह, क्योंकि वो नहीं जाता था कहीं भी। वो यहाँ तक कि कॉलेज भी नहीं आता था जल्दी, पर उसके अब कॉलेज आने की वजह सिर्फ अंतरा थी, वो उसी के लिए कॉलेज आता था। तभी करण ने उसके पास आकर अपने रजिस्टर को डेस्क पर रखा और बॉटल से पानी पीने लगा। दानिश अभी भी एक्सप्रेशनलेस था, उसका ध्यान किसी पर भी नहीं था। वहीं शिवम ने करण को देखा और बोला, तो क्या सारी तैयारी हो गई और इस बार कितने लोग जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर करण बॉटल रखते हुए बोला, यार हमेशा की तरह सारी क्लास जा रही है, और तुझे पता है वो जो श्रेया है ना भाभी की दोस्त, वो भी जा रही है, और तू देखना मैं कैसे उसे मजा चखाता हूँ इस लद्दाख ट्रिप में। उसकी बात सुनकर शिवम ने उसे घूरा और फिर उसकी बात इग्नोर करते हुए बोला, वैसे क्या अंतरा भी जा रही है? उसकी बात सुनकर करण हंस कर बोला, हाँ वो भी जा रही है, और पता है उन्होंने मुझसे कितने अच्छे से बात की, मैं तो सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ एंजॉय। तभी करण अपनी बात बोलते बोलते रुक गया। वो भूल गया था कि उसके साथ ही कोई डेविल इंसान बैठा था जो उसे खा जाने वाली नजरों से बुरी तरह घूर रहा था। करण ने फिर खुद को शांत कर लिया और अपने दांत दिखाते हुए दानिश की तरफ देखकर बोला, अरे तुम ये भी देखो ना, मैं भाभी भी तो कह रहा हूँ, तुम गलत मतलब मत निकालो, वो मेरे लिए क्या सभी लड़कों के लिए भाभी ही हैं। शिवम के चेहरे पर हंसी थी करण की ऐसी हालत देखकर। उसकी नजरें फिर दानिश पर गईं। दानिश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। दानिश करण की बात सुनकर उससे सख्त आवाज में बोला, उससे दूर रहो, ज्यादा उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा मरने का। उसने उसे धमकी दी जिसे सुनकर करण को पसीने आने लगे। और फिर दानिश उस रजिस्टर को घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, रिमूव करो उसका नाम, वो कहीं नहीं जाएगी। उसकी ऐसी गुस्से भरी आवाज सुनकर करण ने जल्दी जल्दी अंतरा का नाम उसमें से कट कर दिया। तो वहीं शिवम को ये बात सही नहीं लगी और उसने दानिश से कहा, तू ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ? उसका घूमने का मन है तो तू उसे ऐसे बांध कर क्यों रखना चाह रहा है? ये गलत है दानिश, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे जाने दो इस ट्रिप पर। उसकी बात सुनकर दानिश उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, उस पर मेरा हक है, इसलिए वो कहां आएगी कहां जाएगी, किससे बात करेगी किससे नहीं करेगी, ये सब मैं डिसाइड करूंगा, और फिर चाहे वो गलत हो या सही। ये बोलकर दानिश वहां से उठकर सीधे क्लास से बाहर चला गया। वहीं शिवम और करण उसे देखते रह गए। दूसरी तरफ क्लासरूम में बैठे अभिषेक ने मन ही मन अंतरा को खुश होता देख कहा, जितना खुश होना है हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द अब तुम्हारे रोने के दिन आने वाले हैं, जिसके साथ वो दानिश ओबेरॉय भी रोएगा। बहुत खुश रह लिए तुम सब, अब और नहीं, ये ट्रिप तुम्हारी और उस दानिश की जिंदगी की आखिरी ट्रिप होगी, ये वादा है मेरा। ये कहते हुए अभिषेक के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थी और उसकी नजरें अंतरा पर और भी गहरी हो गईं। तो क्या जा पाएगी अंतरा इस ट्रिप पर? क्या जाने देगा दानिश उसे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।